پری یا پریچه یه تو قصه ها، خاتون پرناز و ادا، فرشته یه شهر وفا. شما غزل ترانه ای، نجیب و شاعرانه ای، شما قشنگ و مهربون، بهار عاشقان. شما قشنگ و مهربون، بهار عاشقان.